Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 17 marca, jest 12. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ewakuacja uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Rzeszowie. Rozlała się toksyczna substancja. Słowacja przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29. Wczoraj podobną decyzję podjęła Polska. Został tydzień na zgłaszanie prac do konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. 77 uczniów oraz 20 nauczycieli zostało ewakuowanych ze społecznej szkoły podstawowej w Rzeszowie. W jednej z sal lekcyjnych rozlała się formalina, mówi rzecznik komendanta straży w Rzeszowie, brygadier Marcin Betleja. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy przed godziną 10:00. W jednej z klas społecznej szkoły podstawowej numer 1 w Rzeszowie został rozbity słoik, w którym znajdowała się formalina. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej. Ze względu na drażniący, duszący zapach podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji blisko 100 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dyrekcja szkoły odwołała lekcje zaplanowane do końca dnia. Słowacki rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie 13 myśliwców MiG-29. Maszyny będą wykorzystywane do ochrony ukraińskich obywateli, poinformował o tym po siedzeniu gabinetu premier Edward Heger. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 4 myśliwce MiG-29. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak otworzył w Olsztynie wojskowe targi służby i pracy. Oferta skierowana jest głównie do ludzi młodych, którzy zastanawiają się nad wyborem zawodu, i do tych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności na szkoleniach organizowanych przez armię. Służba w armii to zarówno okazja do własnego rozwoju, jak i współtworzenie bezpieczeństwa innych obywateli, mówił minister. Dla ludzi ambitnych, dla ludzi, którzy są zdecydowani, żeby ciężko pracować, Wojsko Polskie stanowi wielką szansę do osobistego rozwoju. Ale najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Bezpieczeństwo jest podstawą do rozwoju Polski, więc robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby odstraszyć agresora, i w związku z tym wzmacniamy Wojsko Polskie. Targi odbywają się równocześnie w 16 miastach Polski. Potrwają dziś i jutro do 18. Do kolejnej już eksplozji w rosyjskiej jednostce doszło w rosyjskiej jednostce pod Mariupolem. W powietrze wyleciał magazyn amunicji. Chodzi o bardzo duży arsenał. Miał stanowić zaplecze dla rosyjskich jednostek walczących pod Wuchłedarem, mówi doradca mera Mariupola Piotr Andruszczenko. Przez kilka godzin próbowali ugasić ogień, ale to było trudne. Wybuchł tam magazyn z amunicją. Kara boska była celna, bardzo nieoczekiwana dla Rosjan. Zaczęło się od tego, że obrona przeciwpowietrzna zaczęła strzelać nad miastem, a potem pojawiła się nad nim chmura pyłu. W niegdyś 400-tysięcznym mieście obecnie mieszka około 90 tysięcy cywilów. 8 osób podejrzanych o udział w międzynarodowym gangu narkotykowym zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Służby w trakcie przeszukania 14 miejsc zabezpieczyły duże ilości tabletek z efedryną i pseudoefedryną. Gang przewoził z Rumunii do Czech i Polski duże ilości tabletek legalnych tylko w Rumunii, które przekształcano na środki psychoaktywne. Wykorzystano do tego założoną w latach 90. ubiegłego wieku rumuńską firmę, w której jeden z podejrzanych był dyrektorem i wspólnikiem. Firma nie sprzedawała tabletek do aptek czy placówek medycznych. Były jednak transportowane do czeskich laboratoriów metamfetaminy. Funkcjonariusze przejęli ponad 3 miliony tabletek efedryny i ponad 121 tysięcy tabletek z pseudoefedryną. W katowickim wydziale prokuratury krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwa przy wytwarzaniu narkotyków. Wrocławscy prokuratorzy postawili zarzuty jeszcze jednej osobie, która pełniła rolę kuriera gangu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Śledztwo było prowadzone w ramach międzynarodowej grupy śledczej w Polsce, Rumunii i Słowacji, a także Czechach, przy współpracy Europolu i Eurojustu. W Niemczech rozpoczęły się kolejne strajki ostrzegawcze na lotniskach, tym razem w Badenii-Wirtembergi i nad Renii Północnej Westfalii. Z utrudnieniami musi się liczyć około 90 tysięcy pasażerów. To już druga seria strajków w ciągu kilku dni. Strajki sparaliżowały porty lotnicze w Düsseldorfie, Kolonii, Karlsruhe i Stuttgarcie. W stolicy Badeni-Württembergi odbywają się jedynie lądowania ze względów bezpieczeństwa oraz loty wojskowe i medyczne. W Düsseldorfie skreślono 264 z 391 zaplanowanych lotów. Największe lotnisko w Nadrenii Północnej Westfalii działa dziś wyłącznie w trybie awaryjnym. Do strajków na lotniskach wezwał niemiecki związek zawodowy Verdi. Powodem są toczące się negocjacje o wynagrodzenie dla pracowników usług publicznych i zajmujących się kontrolą bezpieczeństwa lotniczego. To już druga seria strajków w ciągu tygodnia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jeszcze tylko przez tydzień uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Co roku wydarzenie przyciąga tysiące uczniów, mówi przewodniczący Kolegium IPN i juror w konkursie profesor Tadeusz Wolsza. To ogromne zainteresowanie można zauważyć w ostatnim tygodniu. Zresztą w pierwszej, w drugiej i trzeciej edycji było identycznie, kiedy młodzież przesyła prace konkursowe. Mamy już ponad 800 zgłoszonych prac. Codziennie wpływ od 60 do 100. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym jest m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest trochę chmur nad Polską, no ale też i sporo pogodnego nieba, stąd też wiele słonecznych miejsc na mapie naszego kraju. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Te chmury skumulowały się w tej chwili w takim pasie z góry na dół, od Helu po Tatry. Tu jest ich najwięcej, tu są najgęstsze. Na prawo od tego paska i na lewo od tego paska w miarę pogodnie i tak powinno pozostać. Przez cały weekend nawet ma nam towarzyszyć taka bardzo wiosenna już chyba aura, bo jeśli chodzi o termometry, to w tej chwili od 7 stopni na północnym wschodzie do 11. Wrocław, najcieplejszym miejscem w tej chwili w kraju, na południowym zachodzie. I taki ma być też cały weekend. Spodziewane są nawet temperatury w okolicach 15 stopni, no ale to na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach chwilami może powiać nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 19 do 21 w tonacji Trójki rządzą 80sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 12. Po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na weekend. Olga Szućko, Michał Kowarski i Witold Lazar w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Witamy i zapraszamy na weekend.

Somebody to Brian Adams. Zapraszamy na weekend, 16 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend i zachęcamy Państwa do aktywności. Jeśli chodzi o nasz konkurs Gra Lotką, to zamykamy już przyjmowanie Państwa zgłoszeń. Przed godziną 13 powiem, kto stał się posiadaczem zestawu do gry w badmintona, a teraz przed nami subiektywny wybór koncertów, które mają odbyć się w nadchodzący weekend. Michał Kowarski. Le tue dita bugiarde e lunghe, anche questi sono argomenti di cui non parlerò. Mitch & Mitch to jeden z najliczniejszych i najbardziej tajemniczych zespołów w Polsce. Nigdy nie udzielają wywiadów, podają się za ambasadorów USA w Polsce i swoją tożsamość ukrywają pod pseudonimami bazującymi na imieniu Mitch. Kolektyw utalentowanych muzyków często pływa pomiędzy stylami, a swój najnowszy singiel nagrali w stylu bossa nova. Mitch & Mitch zagrają dzisiaj w łódzkim Art Kombinacie. Ten weekend nie próżnują panowie z Mysłowic, którzy świętują jednocześnie 30-lecie działalności i wydanie nowej płyty Wszystkie narkotyki świata. W ten weekend zagrają dwa razy. Jutro w Rzeszowie w klubie Pod Palmą i w niedzielę w Bielsku Białej w klubie Rude Boy. Poza tym w ten weekend zagra Fisze Mady Tworzywo. W Lublinie to jutro w Fabryce Kultury Zgrzyt. Poza tym w sobotę odbędzie się Art Festival w Centrum Wystawienniczym G2A w Jasionce, gdzie zagra Ralf Kamiński, Karaś wraz z Roguckim i Lux Torpeda. Lecz to nie jedyny festiwal warty uwagi w ten weekend. Cztery ściany, puste roku, skąd to znam? Świat wpisuje to toku, wszak każdemu z nas. Przebacz mi za samotność, pustkę w cenie złota. To, że nikogo w mieszkaniu nie rozpoznasz po krokach. Podpowiedz ilu w klubie... Również jutro w Zgorzelcu odbędzie się Winter Hip Hop Festival, na którym będzie można zobaczyć takie sławy polskiej sceny jak OSTR, Paktofonika czy Słoń. Z artystów lubujących się hip-hopem w ten weekend nie próżnuje również Miłosz. Wraz z zespołem Śląsk w ten weekend zagra trzy koncerty. Dziś w Bielsku Białej w Cantiva Hall, jutro i w niedzielę w Katowicach w Narodowej Sali Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Na sam koniec prawdziwa gratka dla każdego fana muzyki. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. W kwietniu Katie Melua zagra trzy koncerty w Polsce. 11 w Warszawie, 12 w Gdyni i 14 we Wrocławiu. Nad wszystkimi koncertami Trójka ma patronat, więc będą mieli Państwo możliwość wygrania biletów na te koncerty. Pierwsza okazja dzisiaj o 19 podczas listy przebojów Trójki. No więc jeśli Państwo zainteresowani, to polecam Państwu, po 19 Tomek Miara będzie miał dla Państwa zaproszenia na koncerty Katie Melua. Tymczasem 19,5 minuty po 12. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Zrozumieć, nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce.

The Seed i formacja The Roots. Zapraszamy na weekend, 27 minut po godzinie 12. Mówimy dziś o różnego rodzaju aktywnościach, jakim oddają się Państwo w weekendy również, ale w ramach szeroko pojętego hobby. Są aktywności typowe, rower, bieganie, no i inne przejawy sportowych hobby. Są aktywności nietypowe. Kolejnym takim przykładem jest balet. Zwykle kojarzy nam się z rozrywką elit, jednak tańczyć, umówmy się, każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Balet ma również innego typu wpływ na nas, na ludzi. Balet może bardzo pozytywnie wpływać na naszą postawę i na kręgosłup. Sprawia, że nasze ciało staje się elastyczne, przy okazji dając tańczącym sporo radości. O balecie dla dorosłych i jego znaczeniu dla ciała i nastroju Jacek Frenzel. Balet jest szalenie przystępny. Dopasowana lekcja do ciała i możliwości dorosłego może być źródłem ogromnej satysfakcji z postępów i nabywanych umiejętności. Mówi Urszula Lesiak, pedagogzka baletu. No jest to niewątpliwie aktywność fizyczna. Można rozpocząć w każdym wieku, a pewnie widzieliśmy niejednokrotnie starsze panie, które siadają w szpagatach, robią gwiazdy, mostki. Ja zaczęłam już trochę po 30, więc w tym wieku na pewno jest to wyzwanie. Lucyna Szela, adeptka sztuki baletowej. Ciało się musi nauczyć dziwnych pozycji, poznaje mięśnie, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Na początku ćwiczenia, które są trudne nawet w pojęciu, jak je wykonać, po jakimś czasie regularnego powtarzania okazuje się, że są do wykonania. Nie każdy zostanie oczywiście zawodowym tancerzem, bo to wymaga ogromnej pracy i rzeczywiście pracują wtedy tylko dzieci i od dziecka się to zaczyna. Natomiast jeśli ktoś kocha balet, jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił, jesteśmy otwarci dla każdego wieku. Jest istotne to wygospodarowanie regularnego czasu, żeby jednak móc poświęcić na naukę jeden albo dwa wieczory w tygodniu, bądź na przykład poranki, weekendy, bo jednak systematyka jest kluczem do tego, żeby coś zaczęło się w ciele układać i ten ruch zaczynał mieć sens. Na pierwszych zajęciach najgorszą rzeczą, najtrudniejszą rzeczą jest związanie ćwiczenia z jego nazwą. Przez pierwsze dwa miesiące nikt nie wie, co to jest battement tendu, co to jest grand battement, jak ono powinno wyglądać i jak się już pokaże, o, to ktoś już to widział. Czy balet dla seniorów, osób starszych jest popularny tylko wśród kobiet? Mężczyzn też mamy na sali i proszę mi wierzyć, w każdym wieku. Ja mam pana, który jest w tej chwili dobrze po 50, jeśli nie po 60 i to nie jest dla niego krępujące, jeżeli ktoś tego chce. Wszystko jest możliwe. Zajęcia baletu w dorosłym wieku to też przełamywanie bariery, a myślę, że wyjście na scenę jest taką dużą barierą. Ja jeszcze nie przełamałam, ale myślę, że już jestem tego bliska. Nauka tańca klasycznego ma jeszcze taką właściwość, że doskonale trenuje nasz mózg. Korzyścią z nauki baletu jest taki czas dla siebie, ponieważ ma to trochę taki medytacyjny charakter. Wszystko, co mogłoby ewentualnie nękać mnie, jakieś myśli czy zmartwienia przed drzwiami sali baletowej, na sali one przestają istnieć, więc to jest takie spa dla mózgu. Balet. Być może nigdy Państwo nawet nie pomyśleli, żeby się tym zająć, no ale zawsze jest taka szansa, żeby przynajmniej spróbować. A ja chyba wiem, co to jest Grand Batman. Wielki Batman. Mieliśmy Program Trzeci Polskiego Radia. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was I last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was I last night. No way. No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull her right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last. I know you said this time you really weren't coming back again. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. Last night to był Morgan Wallen. Zapraszamy na weekend. 23 minuty dzielą nas od godziny 13. Dziś o różnego rodzaju aktywnościach weekendowych, ale nie tylko weekendowych. W tygodniu też przecież się da uprawiać swoje hobby. Mówiliśmy chwilę temu o balecie dla dorosłych, o balecie dla początkujących. Można spróbować. Taniec w ogóle może być dobrym sposobem na poznanie ciekawej kultury, która mimo, że wywodzi się czasami z niewielkiego kraju, jest powszechnie znana na całym świecie. Dziś, proszę Państwa, nawiązuję do tego Dzień Świętego Patryka, więc nie mogliśmy przepuścić okazji. Z nami pani Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest Setanta? Setanta to jest imię jednego z bohaterów z mitologii celtyckiej. Mhm. Dobrze, a ten taniec irlandzki, jak by mogła go pani opisać? Czym on się różni od takiego tańca ludowego naszego, który znamy? Myślę, że jest bardzo różnorodny, ponieważ z jednej strony mamy buty miękkie, czyli takie tańce, może z elementami baletu, ale jednak inne, bo jest dużo. Z drugiej strony mamy bardzo popularny i powszechnie znany step. Jeszcze inna odmiana tańca irlandzkiego to są tańce grupowe Ceilidh, wspaniałe na potańcówki do wspólnej zabawy. Także myślę, że wyróżnia tańc irlandzki właśnie ta różnorodność. I muzyka na pewno też pomaga, ponieważ jest porywająca i wiele osób zaczyna od tego, że słucha tej muzyki, a potem chce spróbować sił w tańcu. No tak, bo trudno utrzymać nogi na wodzy. Dziś Dzień Świętego Patryka. W Irlandii to jest dzień wolny od pracy. No i wiadomo, wszyscy najpierw spędzają czas w pubie albo w barze, a potem są tańce i te tańce będą przez cały weekend, no bo przecież dziś piątek, a przed nami jeszcze sobota i niedziela, prawda? Tak, zdecydowanie jest to świętowane bardzo w Irlandii, są organizowane różne parady, także wiele wydarzeń jest z tej okazji, szkoły się różne prezentują, różne pokazy są tańca irlandzkiego, także jest to naprawdę obchodzone bardzo święto w Irlandii. Proszę nam opisać, nie wiem czy pani kiedyś była w Irlandii, kiedy był Dzień Świętego Patryka, ale proszę nam przynajmniej spróbować opisać i przybliżyć, co się dzieje w tej chwili w Irlandii. Niestety sama jeszcze nigdy nie miałam okazji być w Dniu Świętego Patryka w Irlandii, ale wiem, że jest po prostu mnóstwo koncertów, słychać muzykę z ulicy wszędzie dookoła. Ludzie ubrani na zielono, noszący różne zabawne nakrycia głowy, wszystko nawiązujące właśnie do tego święta, do zielonego koloru, który jest oczywiście kolorem Irlandii. Oprócz tego zielone piwo farbowane. I wszystkie te gadżety, ogólna radość, tańce, śpiew, muzyka. Bardzo, jakby też na Irlandczycy to jest bardzo radosny naród, powiedziałabym. I to widać w obchodach tego święta. No ta zieleń jest wszechobecna, to nie tylko zresztą w Irlandii, ale rzeki nawet się maluje na zielono. Znaczy maluje, tak, to, trudno powiedzieć maluje, zabarwia raczej. Tak, to prawda. To bardziej w Stanach, z tego co wiem, ale tak, jest też taki zwyczaj, żeby zmieniać kolor rzeki z okazji Dnia Świętego Patryka. Co jeszcze jest zielone w tym dniu? Wspomniała pani o piwie, rzeka, tak? No oczywiście ubrania, prawda? Tak. Tak, oczywiście, tak. To oczywista oczywistość. Jak najbardziej wszyscy ubierają się na zielono. I skąd ten zielony kolor w ogóle się wziął? Skąd on się wziął? Skąd ta zieleń? Irlandia jest nazywana Zieloną Wyspą. Nie bez powodu. Jest tam mnóstwo zieleni, mnóstwo natury. Jest też nazywana Szmaragdową Wyspą. Oprócz tego też jest tutaj połączenie z trzylistną koniczyną, która również jest zielona, a jak najbardziej symbolizuje Irlandię i świętego Patryka, bo właśnie na podstawie trzylistnej koniczyny święty Patryk maczył trójce. Trochę nam się rwie połączenie, ale mam nadzieję, pani Małgorzato, jeszcze proszę nam powiedzieć, czego się życzy Irlandczykom w dniu ich święta, w dniu święta ich patrona? Mi się slancze, czyli na zdrowie. Wszystkiego dobrego, na zdrowie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta była moim i państwa gościem. Mówisz przed tym, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok, wyuczony.

i Avul Nation. 10 minut już niecałe dzieli nas od godziny 13. Zapraszamy na weekend i zachęcamy do aktywności. Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Związek Badmintona, organizator 45. edycji Orlen Polish Open. Gra lotką. Pytaliśmy Państwa, lotka czy piłka i dlaczego lotka? I prosiliśmy o kreatywne uzasadnienie. Państwo słali SMS-y z odpowiedziami, a oto ten zwycięski. Piłki są nudne i w ogóle passé. Równy kształt, trajektoria ta sama, prędkość stała, naprawdę nic ciekawego. A lotka? Pierzasta, cała na biało, tu przyspiesza, tam zwalnia, ogonkiem zalotnie macha lecąc, taka lotka, zalotka, coś pięknego. No pięknie, panie Dominiku, gratulujemy. Pan Dominik z miejscowości Jeziory Małe staje się oto właścicielem zestawu do badmintona. Co jeszcze mam powiedzieć? Aha, że szansa na taki zestaw bliźniaczy, także jutro w audycji Login Aktywni. Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Związek Badmintona, organizator 45. edycji Orlen Polish Open. Dziękujemy, to już wszystko w dzisiejszym. Zapraszamy na weekend. Olga Szućko audycję zrealizowała, Michał Kowarski przygotował, ja nazywam się Witold Lazar. Dziękujemy i zapraszamy na weekend z Trójką. Już coraz mniej, sam wiesz, nadziei. Staram się zwalczyć własny ból, żal. Dziś tylko ty mógłbyś ukoić strach, wypełnić pustkę mego ja choć raz. Tracę siłę, wymykasz się z mych rąk. Zobacz, przyjdzie dzień, przyjrzę się waszemu szczęściu.